है ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहां दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे। साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है ये अंधा। रिश्वत देकर छूट गए, अजमतें लुटी चली गोली। इसने आँख नहीं खोली, काला धंधा होता रहा। ये कुर्सी पर सोता रहा, दुनिया की इमारत का कच्चा एक सुतून है अंधा कानून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। इसके साथ सही, पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। मुझको होश नहीं, सब मेरे जुनून है ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा।